Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Адам Глобус. Дамавік Амерон. Раздел 3. Вадзянік. Легкавая машына афіцыйнага колеру мінула мост, праехала праз лес, заехала на тэрыторыю закінутага кляштара, абмінула званіцу і цагляныя выгбы разбуранага сабора, спынілася каля паруйнаванага палаца і пасігналіла. Праз імгненне з-за рага з'явіўся хлопец у джутавым строі. Ён адчыніў дзверцы афіцыйнай машыны, з якой выйшлі на някошаную траву дзве маладыя асобы – бландзінка ды брунетка, а за імі кіраўнік. «Знаёмцеся!» – выгукнуў кіраўнік і ўзяў хлопца пад локаць. Вадзянік, гаспадар закінутага, забытага богам і людзьмі кляштара і святой вады. А гэта мае брунетка і бландзінка, імёны і прозвішчы яны пакінулі ў лесе пад мостам. Пайшлі да святой вады, прапанаваў гаспадар закінутага кляштара. Чакай, кіраўнік адчыніў багажнік, дзе хавалася вялікая кардонная скрыня. Вадзянік прыхапіў скрыню, і госці пайшлі па высокай траве за джутавай спінаю вадзяніка. За палацам у лагчыне стаяла на святой крыніцы лазня, збудаваная паводле праекта кіраўніка. Лазня была падрыхтаваная да ачышчэння ці забруджвання, бо ўсё залежыць ад светапогляду і веравызнання. Даведка. Кляштар, заснаваны ў 15 стагоддзі на цыганскай святой крыніцы. Некалькі разоў ён пераходзіў ад каталікоў да праваслаўных і наадварот. Доўгі час у кляштары мясціўся сірочы інтэрнат. У 50-х годах нашага стагоддзя інтэрнат перавялі ў райцэнтр, і кляштар канчаткова заняпаў. З 80-х на тэрыторыі кляштара жыве мужчына, прозвішча Вадзянік. Бландзінка і брунетка распакавалі скрыню, сабралі на стол, распрануліся. Яны пакінулі на сабе толькі ўпрыгожанні: бранзалеты, пярсцёнкі, завушніцы, каралі, кулоны, залатыя ланцугі, крыжы, грабеньчыкі, заколкі. Калі жанчыны разлілі па фужэрах густы каньяк, Вадзянік сказаў: «Не п'ю». «Ха-ха!» – мовіла аголеная бландзінка і паправіла бранзалет. «Хі-хі!» – мовіла аголеная брунетка і паправіла пярсцёнак. «Што праўда, тое праўда, не п'е!» – падсумаваў кіраўнік. Госці выпілі каньяк. «Музыка!» – сказаў кіраўнік. Уключыўся магнітафон. Вадзянік сядзеў у кутку і са смакам еў сакавітыя скрылікі кансерваванага гарбуза. Ён еў відэльцам са слоіка. Горача кіраўнік расшпіліў верхні гузік сваёй афіцыйна крахмальнай кашулі. «Распраніце мяне!» Жанчыны спрытна распранулі кіраўніка. «Танцы, танцы, танцы!» Лазню запоўнілі кіраўніковыя воплескі. Жанчыны таленавіта затанчылі на жоўтай падлозе ў сакрэтнай лазні. Яны спакушальна пагойдвалі клубамі, плаўна выгіналі станы, сарамліва закрывалі далонямі твары. Кіраўнік змрочна піў каньяк з лімонам, а Вадзянік, абыякавы да падзей, піў са слоіка гарбузовы марынад. «Карціны!» — — загадаў кіраўнік. Жанчыны спыніліся, абняліся і старанна пачалі разыгрываць сцэны лесбіянства. Яны амаль натуралёва цалаваліся і пяшчотна лашчыліся, калі вадзянік не ў прыкмет знік са свайго утульнага кутка. На крэсле застаўся парожні слоік з-пад кансерваванага гарбуза ды відэліц у ім. Дзверы ў лазню засталіся прачыненыя. На вуліцы крулявала лета, шаравая маланка магла заляцець у лазню і спаліць яе разам з карцінамі. Так і здарылася. На папялішчы знайшлі відэліц. Легкавую машыну афіцыйнага колеру знайшлі толькі праз тыдзень на беразе возера Світязь. А вадзяніка дагэтуль небеспадстаўна шукаюць, бо дзверы трэба зачыняць.